telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Minęła ósma. Michał Nogaś, dzień dobry. Tu program trzeci, 30 lipca. Czas na serwis. Romuald Wójcik. Po trzęsieniu ziemi na Kamczatce ostrzeżenia przed tsunami wydano nawet w Nowej Zelandii. Odprawa naukowców polskich z wojskowymi badaczami w Warszawie spotka się premier. Dziś trzeci dzień protestu maszynistów. Kolejarze chcą równych szans w rywalizacji z transportem samochodowym. Dziś ocean wcale nie taki spokojny. Ostrzeżenia przed tsunami wydano na niemal całym Pacyfiku. Czterometrowe fale mogą być skutkiem trzęsienia ziemi na Kamczatce. W ocenie ekspertów był to jeden z najsilniejszych wstrząsów w historii pomiarów o magnitudzie 8,8. Było wyjątkowo silne, mówi profesor Mariusz Majdański z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Wyjaśnił, że tego typu wstrząsy występują niezwykle rzadko. Tak silne trzęsienia zdarzają się raz w roku w różnych miejscach świata, szczególnie w tym regionie, to jest oczywiście ten pas ognia wokół Pacyfiku, one są naturalne, natomiast jeżeli się okaże, że rzeczywiście jest to 8,8, to są takie trzęsienia występują co 20-30 lat. Na skutek wstrząsów na Dalekim Wschodzie Rosji kilkanaście osób zostało lekko rannych. Zniszczone zostały budynki, w tym przedszkole. Z powodu zagrożenia tsunami ewakuowano miasto Siewiero-Kurilsk w obwodzie sachalińskim i Wyspy Kurylskie. Ostrzeżenia przed silnymi falami wydano dla wybrzeży Rosji, Chin, Japonii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Filip, Indonezji, także Meksyku i Ekwadoru. Ewakuacje z niektórych obszarów zarządzono na Hawajach. W Nowej Zelandii, oddalonej o ponad 10 tysięcy kilometrów od Kamczatki, Urząd do Spraw Zarządzania Klęskami Żywiołowymi ostrzegł, że na obszarach przybrzeżnych można się spodziewać silnych i nietypowych prądów oraz nieprzewidywalnych fal. Z szefami jednostek wojskowych badawczych spotka się dziś premier Donald Tusk. Odprawa rozpocznie się za godzinę w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie. Testowane są tam m.in. drony. Dla szefa rządu sprawa jest prosta, skoro przeznaczamy na zbrojenia tak duże kwoty, a mówimy o niemal 5% PKB, to planujmy te wydatki tak, aby jak najwięcej zostawało w rodzimym przemyśle zbrojeniowym. Jeśli wydajemy tak gigantyczne pieniądze, to musimy zrobić wszystko, żeby one pracowały w maksymalnym wymiarze tu, u nas, w kraju. I bardzo byśmy chcieli, aby uzyskać tę synergię, czyli to musi być nowoczesne, polskie. Mówił premier Donald Tusk, zapowiadając swój pobyt w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Jednostka specjalizuje się m.in. w testowaniu i wdrażaniu niewielkich dronów, także w produkcji metodą 3D uzbrojenia do tych bezzałogowców. Naukowcy z Instytutu Technik Lotniczych zajmują się również kompozytami oraz opracowywaniem systemów ochrony i wsparcia dla wojska. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tyle drony, teraz schrony. Od wczoraj mamy nowe zasady w budynkach mieszkalnych i użytku publicznego. Garaże podziemne i piwnice mają być tak projektowane, aby w razie zagrożenia mogły być czasowym miejscem schronienia dla cywilów. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie i jest elementem ustawy o ochronie ludności cywilnej. Co w praktyce oznacza nowe prawo i czy może wpływać na koszt nowych obiektów, wyjaśnia wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Koszty budowy w jakiejś mierze wzrosną, dlatego że dojdzie kolejny obowiązek zaprojektowania schronienia dla ludności. Przy czym pamiętajmy o tym, że to powinny być pomieszczenia podwójnego zastosowania. Więc w obiektach wielorodzinnych użyteczności publicznej te pomieszczenia mogą pełnić różne funkcje, natomiast w sytuacji zagrożenia są przeznaczane na schronienie ludności. Zgodnie z rozporządzeniem miejsca schronienia mają być odporne na odłamki, stropy mają być grube na 30 cm, pomieszczenia mają mieć wentylację, wyjścia ewakuacyjne i dostęp do wody oraz światło. Dziś trzeci i na razie ostatni dzień protestu zorganizowanego przez Związek Zawodowy Maszynistów. Od 10 do 14 w 13 miastach zablokowane zostaną drogi. To będzie trzeci i na razie ostatni dzień kolejarskich protestów. Kolejarze boją się o swoją przyszłość wobec zapowiadanych zwolnień. Przede wszystkim obawa przed utratą pracy. Każdy ma rodziny, każdy ma jakieś kredyty. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak mówi, że trwają prace nad poprawą atrakcyjności przewozów towarowych. Poprzez lepszą infrastrukturę, lepsze stawki dostępu, zwiększenie parametrów infrastruktury, żeby te pociągi jeździły szybciej. Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR tłumaczy, że mamy do czynienia ze skutkiem zaniedbań wielu rządów. Mówi, że transport drogowy jest tańszy, a rządzącym wytyka między innymi słabe wykorzystanie pieniędzy unijnych. W konkursie na dofinansowanie zakupu taboru w ramach środków z KPO wyznaczono limit 200 wagonów do przewozu kontenerów. Zapotrzebowanie było 2000 wagonów. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, kolejarze nie wykluczają eskalacji protestu. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Między innymi o Małgorzacie i Czesławie teraz Dawek Urbanowicz. Zaczynamy od kolarstwa w żeńskim wydaniu. Piąty, płaski jak stół, etap Tour de France Femme padł łupem ewidentnie najszybszej w tegorocznej wielkiej pętli pań Loreny Wiebes z Holandii. Drugi dzień z rzędu na 11. miejscu finiszowała polska kolarka Kaja Rysz, a chwali ją selekcjonerka reprezentacji Polski Małgorzata Jasińska. Co prawda to nie topowa dziesiątka, o której ona marzyła. Podkreślam, że Kaja nie ma tak znakomitej drużyny jak Lorena Wiebes i na końcówce musiała walczyć sama. Wspaniała jazda Dominiki Włodarczyk, która widać bardzo dobrze odnajduje się w tym peletonie. No i jak zwykle Kasia niewiadoma, która nawet na sprinterskich wyścigach pokazuje, że jest gotowa na walkę do samego końca. Kasia niewiadoma Finney dojechała w grupie zasadniczej bez straty czasu, ale spadła o jedną pozycję w generalce i jest piąta. W programie szóstego etapu pierwsze solidniejsze podjazdy, czyli coś, co Tygryski i Kasia lubią najbardziej. Rywalizacja nabierze rumieńców. Od poniedziałku gorąco będzie na szosach Polski. Ruszy bowiem 81. edycja Tour de Pologne. Słynny polski kolarz, wicemistrz olimpijski i dyrektor wyścigu Czesław Lang mówi o mocnej obsadzie na linii startu. Wiemy, że już wystartuje Rafał Majka. Już od 10 dni jest w Karpaczu i przygotowuje, jak to Rafał mówi, nogę na Tour de Pologne. Michał Kwiatkowski wystartuje Froome, czterokrotny zwycięzca Tour de France, legenda światowego kolarstwa. Fajnie, że przyjedzie do Polski, że staje na starcie, że można sobie wziąć u niego autograf, zrobić zdjęcie. A dużych nazwisk w peletonie Tour de Pologne będzie znacznie więcej. Tymczasem w Singapurze o medale Mistrzostw Świata walczy pływacka elita. Punktualnie o 13.54 rozpocznie się finał na 200 metrów delfinem. Na trzecim torze popłynie Krzysztof Chmielewski, który z półfinału awansował z drugim czasem, a w eliminacjach pobił 16-letni rekord Polski słynnego Pawła Korzeniowskiego. To jest 200 metrów, jeżeli zacznę na maksa. Oczywiście trzeba zacząć mocno, bo jeśli zacznie za wolno, to nic z tego nie będzie, ale taktyka jest taka, żeby popłynąć 200 metrów, a nie pierwsze 100 tylko. Mówił Krzysztof Chmielewski, a wczoraj piąty na 200 metrów kraulem był Kamil Sieracki. Dziś możliwe burze, temperatura od 18 do 23 stopni, ale teraz chciałbym się zwrócić do osób, które wybierają się na OFF Festival do Katowic. Będzie padać przez 3 dni. Wiadomo, co to oznacza. Autopromocja. To będzie jak za dawnych lat. Zaczyna się historycznie. W jedną sobotę, tylko przez 2 godziny. Radiowy Dom Kultury. Prosto z OFF Festiwalu w Katowicach. W sobotę po 14. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obszańska. I Michał Nogaś. Ciekawa jestem, czy macie jeszcze siłę, żeby biegać po terenie festiwalu. Będziemy pełzać. Albo to festiwal będzie biegał za wami. Ja wezmę kalosze. Poproszę. Sponsorem audycji jest Mini, dostawca samochodu Mini Cooper i partner OFF Festiwalu. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No mówiłem, że będzie padać. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Filst-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowalski i Michał Nogaś. Dziś do 9, a od 6 pytamy o najsmaczniejsze, najlepsze polskie jabłka. Jak na nie trafić? Off-road przez Stegny i Ursynów można natknąć się na stare odmiany właśnie jabłoni. Jakiś czas temu SDGW apelowało, żeby zgłaszać, ponieważ tworzyło bank starych odmian jabłek, żeby właśnie te najstarsze odmiany nie zaniknęły, a wręcz można było je odtworzyć. Natomiast ja od siebie mogę powiedzieć, że z dzieciństwa pamiętam bardzo ciekawe jabłko, trochę w kształcie trójkąta, trochę w kształcie serca. Kwaśne, winne, nazywało się Starting. 22 i 7 trójek. W kwestii startingów i endingów. You had something to hide. Should have hidden it, should have known. with what you've been put through. It's just time to pay the price for not listening to advice, deciding in your youth on the policy of truth. A to był zespół Depeche Mode. A najlepsze jabłka to są krąselki i smalcówki. Czy ktoś jeszcze takie pamięta? No właśnie. A teraz jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest mecenas Jacek Dibuła, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Witam pana. Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wygląda na to, że przed Trybunałem Stanu stanie Maciej Świrski. Sejm przegłosował ustawę, uchwałę o postawieniu byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, byłego już przed Trybunałem Stanu. I chcę pana zapytać, kiedy to nastąpi, bo mamy uchwałę i mamy Trybunał Stanu, który jest sparaliżowany. To znaczy jeszcze jest piłka po stronie Sejmu, dlatego, bo w momencie podjęcia takiej uchwały Sejm ma 3 miesiące na wybranie oskarżycieli. Już się to stało, więc ten etap mamy za sobą. No i teraz rolą oskarżyciela jest wysłanie aktu oskarżenia do Trybunału Stanu, bo... Oskarżycielem będzie poseł Tomczykiewicz. Tak, tak. To już wiemy z mediów i on w tej chwili musi te materiały, czyli uchwałę Sejmu, te materiały z Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przygotować i wysłać jako akt oskarżenia do Trybunału, bo Trybunał dopiero zaczyna działać w momencie, kiedy zostanie do niego skierowany akt oskarżenia. Na tym polega zasada skargowości. No i w momencie, kiedy to się stanie, a nie wiemy, kiedy to się stanie, myślę, że będzie tutaj na pewno oskarżyciel działał w miarę szybko. No pierwsza kwestia to jest wyznaczenie składu, prawda? Bo Trybunał nie orzeka w pełnym składzie w tym momencie 19 osób, tylko w pierwszej instancji jest to skład 4 sędziów plus przewodniczący i ewentualnie sędziowie zapasowi. Więc będzie musiał być wyznaczony skład, no i ten skład przystępuje do organizacji rozpraw, czyli wysyła akty oskarżenia, wyznacza terminy rozpraw, wzywa świadków, czyli no podejmuje... To się toczy tak jak w sądzie. Tak, jest to procedura, zresztą ustawa o Trybunale Stanu odwołuje się do procedury karnej, oczywiście z uwzględnieniem samej ustawy o Trybunale, czyli tam, gdzie ustawa o Trybunale nie przewiduje jakichś rozwiązań proceduralnych, stosuje się zastępczo procedurę karną. Panie mecenasie, no ale odpowiedź na moje pytanie nie padła. Trybunał jest sparaliżowany przez pierwszą prezes Trybunału Konstytucyjnego Małgorzatę Manowską, która jednocześnie jest przewodniczącą Trybunału Stanu. Ona nie zwołuje posiedzenia. Chcieliście zmienić regulamin, żeby trochę uregulować, zmienić zasady funkcjonowania Trybunału Stanu. I co się teraz będzie działo? Czy pani Manowska, mówiąc wprost, może zablokować proces czy postępowanie przed Trybunałem Stanu człowieka, który trafił na stanowisko w Krajowej Radzie z nominacji PiS-u, tak jak ona do Sądu Najwyższego? Znaczy, to jest dość skomplikowane, bo toczą się równocześnie dwie procedury. To znaczy, z jednej strony toczy się procedura o uchylenie immunitetu pani prezes Manowskiej, bo prokuratora wystąpiła z trzema jak gdyby oskarżeniami i w trzech sprawach wnosi o uchylenie immunitetu. No i teraz... Jedną z tych spraw jest blokowanie właśnie w Trybunale procedur zmierzających do zmian regulaminu. Tak. I tutaj sędziowie Trybunału wystąpili do pani prezes z wnioskiem, żeby zwołać ten Trybunał. Pani prezes wydała oświadczenie, że ona się od tej działań, jak gdyby, które dotyczą jej bezpośrednio wyłącza, co wydaje się dosyć, że tak powiem, rozsądne. I w związku z tym obowiązki zwołania w tym momencie posiedzenia pełnego składu Trybunału spadają na przewodniczącego starszego stażem, czyli na pana mecenasa Piotra Andrzejewskiego i jego obowiązkiem w tej chwili jest zwołać niezwłocznie Trybunał, który będzie podejmował decyzję w kwestii immunitetu. I teraz znowuż, jeżeli ten immunitet byłby uchylony, to w tym momencie pani prezes jest zawieszona w działaniach Trybunału i ona nie ma żadnych możliwości podejmowania decyzji w innych sprawach. Jeżeli nie zostanie uchylony, no to w tym momencie działa dalej jako prezes. I niezależnie od tego, czy uchyli jej Sąd Najwyższy immunitet, tak? Bo wyjaśnijmy naszym słuchaczom, że tutaj jest taka sytuacja, że musi uchylić immunitet i Trybunał Stanu, i Sąd Najwyższy, bo Małgorzata Manowska ma niejako dwa immunitety. Tak, ale jak gdyby uchylenie immunitetu przez Trybunał Stanu zawiesza funkcji, możliwości pełnienia funkcji pierwszego prezesa. Jest taka większość w Trybunale, żeby uchylić ten immunitet? No, ja przede wszystkim wychodzę z założenia, że rozmawiamy o prawie, a nie rozmawiamy o polityce. Oczywiście jest to idealistyczne spojrzenie, no ale tak, musi patrzeć prawnik. Na razie nie dostaliśmy materiałów jeszcze związanych z wnioskami od prokuratury, więc znamy je tylko i wyłącznie z mediów. Także myślę, że każdy we własnym sumieniu będzie rozstrzygał, jaka powinna zapaść decyzja. No, przede wszystkim w momencie, kiedy dostaniemy te wnioski prokuratury. Natomiast jeżeli pytamy o pewną statystykę, no to w tym momencie większość, znaczy Trybunał i członkowie Trybunału są wybierani przez Sejm i proporcjonalnie do ilości mandatów zdobytych przez partie polityczne, więc ta matematyka wskazuje, że powiedzmy sędziów powołanych przez obóz demokratyczny jest więcej niż powołanych przez obóz prawicy, no ale tak jak mówię, tutaj przede wszystkim powinno zwyciężać prawo, a nie polityka, czyli merytoryczna ocena. Czyli jest szansa, że Trybunał zostanie wkrótce odblokowany? Myślę, że to będzie wynikiem decyzji prawa i sumienia każdego z sędziów, którzy będą w tej sprawie głosować. Natomiast... A ile takie postępowanie przed Trybunałem Stanu może trwać? Bo tutaj też jest dwuinstancyjność. Pan Maciej Świrski sformułował Sejm wobec niego 10 zarzutów, między innymi blokowanie pieniędzy dla publicznych nadawców Polskiego Radia Telewizji Polskiej, ale nie tylko, bo też blokowanie koncesji dla wolnych mediów i czy to postępowanie, jesteśmy w stanie powiedzieć, ile to może trwać w pierwszej instancji? To znaczy czas trwania będzie kwestią determinacji sędziego przewodniczącego, który zostanie wyznaczony do tej sprawy. Dlatego, bo na pewno wiemy z jakichś informacji medialnych, że toczące się to postępowanie wstępne przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej dotyczyło na pewno kilkudziesięciu świadków. Tam chyba jest mowa około setki, jest olbrzymia ilość dokumentów, więc przede wszystkim to trzeba przeczytać, ale zasada bezpośredniości też nakazuje, żeby tych świadków przesłuchać, czyli no podejrzewam, że trzeba się liczyć z tym, że około setki osób przed Trybunałem stanie. I teraz jest to kwestia determinacji, powiedzmy, sędziego przewodniczącego w ilości wyznaczanych rozpraw. No bo można takie rozprawy wyznaczać 4 razy w tygodniu, można wyznaczać je raz na 2 tygodnie. No tak jak działają sądy. Jedna sprawa zostaje osądzona błyskawicznie, jedna się ciągnie, więc zależność od tego... A nawet ślimaczy. Albo się ślimaczy, tak. Także wydaje mi się, że tutaj jest przede wszystkim no właśnie kwestia, jak będzie zorganizowany, jak szybko będzie działał przewodniczący tego składu, a to ile będzie... Ale pół roku, rok i pierwsza instancja? 2 lata, 3 lata, 5 lat? Nie, to w ogóle jest niemożliwe, dlatego, bo proszę pamiętać, że Trybunał jest sądem konstytucyjnym wybieranym na kadencję i upływ kadencji sędziów Trybunału łączy się z wyborem na następnej sesji nowego składu, czyli na pewno ten Trybunał ma czas do jesieni 2027 roku. Jeżeli nie zapadnie orzeczenie, to sprawa będzie musiała się toczyć od początku, czyli tutaj rozmawiamy o czymś, że jeżeli będzie determinacja, żeby rzeczywiście wykonać swoje obowiązki przez przewodniczącego, w tym momencie no, musi to być osądzone w czasie tej kadencji Trybunału. Jeżeli takiej determinacji nie będzie, no sprawa będzie się toczyła od początku i być może w tym momencie gdzieś umrze śmiercią naturalną, jak to często miało miejsce, kiedy ta determinacja, powiedzmy, nowych rządzących gdzieś się kończyła. Mamy sprawę pamiętną Emila Wąsacza, byłego ministra skarbu, która się toczyła latami. Ale chcę pana zapytać o samego Macieja Świrskiego, bo on początkowo kwestionował decyzję Sejmu, uchwałę. Powiedział, że jej nie uznaje. Później powiedział, że nie uznaje prawa, które nakazuje po sformułowaniu uchwały Sejmu, przegłosowaniu jej, zawieszenie takiego przewodniczącego w pełnieniu funkcji. I na koniec się poddał i stwierdził, że jednak przyjmuje to wszystko do wiadomości. Czy taki delikwent może nie stawić się przed Trybunałem Stanu i powiedzieć, że on nie uznaje tego Trybunału Stanu i co wtedy się stanie? Stosuje się procedury kodeksu postępowania karnego, czyli który jasno mówi, nie, znaczy nie ma obowiązku, żeby ktoś się bronił, prawda? Prawo do obrony jest prawem konstytucyjnym, jest prawem wynikającym z kodeksu postępowania karnego, ale nikt nie może zmusić człowieka, żeby uczestniczył w swoim postępowaniu, więc jeżeli ktoś wiedząc o sprawach i mogąc w nich występować, nie chce z tego prawa korzystać, to się postępowanie zgodnie z procedurami toczy bez niego po prostu. Szymon Hołownia mówi, to już zmieniając temat, byłem wielokrotnie namawiany, sugerowano mi, proponowano, rozpytywano mnie, czy jestem gotów przeprowadzić zamach stanu, bo do tego to się sprowadza. Chodziło o propozycję profesora Andrzeja Zolla, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, żeby zwołać Zgromadzenie Narodowe, ogłosić przerwę, nie zaprzysiąc początkowo Karola Nawrockiego, prezydenta elekta, tylko przeliczyć ponownie głosy, podpisać wszystkie ustawy przywracające praworządność i ewentualnie, jeśli się okaże, że rzeczywiście po przeliczeniu głosów Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie w Polsce, wtedy go zaprzysiąc. Czy pan uważa, że w Polsce rzeczywiście Polsce groził zamach stanu? Czy marszałek Hołownia, druga osoba w państwie, rzuca sobie tak od tak na wiatr publicystyczne tezy? Czy rzeczywiście był namawiany do zamachu stanu? I co się dalej powinno wydarzyć? Znaczy, wydaje mi się, że poważne traktowanie pewnych gier politycznych pana Hołowni jest przede wszystkim niepoważne i ja nie do końca poważnie traktuję to, co on mówi. Dlatego, bo... Pan to odbiera jako grę polityczną? Znaczy, oczywiście, znaczy, myślę, że próbę ucieczki z własnych kłopotów i to nieodpowiedzialną i nieprzemyślaną, bo osoba na tym stanowisku powinna ważyć słowa, a nie w programach publicystycznych rzucać tak naprawdę oskarżenia z kodeksu karnego. Bo jeżeli coś takiego ma miejsce, no to człowiek odpowiedzialny podejmuje odpowiedzialne decyzje, a nie traktuje to jako no, pewnego rodzaju rozmowę towarzyską, więc wydaje mi się, że to wynika z jakiejś nieodpowiedzialności. Natomiast proszę spojrzeć na to w ten sposób. Mieliśmy do czynienia przede wszystkim z fałszerstwami wyborczymi, bo to jest oczywiste, że sfałszowano wybory. Państwo znalazło się w momencie kryzysu. Ale że sfałszowano wybory, czy sfałszowano część wyników w komisji? Prokuratura przebadała 250 komisji i w tych 250 komisjach wyszło, że właściwie 1500 głosów nienależnie przypisano Karolowi Nawrockiemu i też, ale też Rafałowi Trzaskowskiemu. Znaczy, część głosów przypisano należy. Sfałszowano wyniki wyborów, a ja nie użyłem słowa wynik wyborczy. Ja użyłem, że sfałszowano wybory, czyli w pewien sposób systemowo w wielu miejscach były wyniki wyborów inne. I teraz skala tego fałszerstwa nie jest do dzisiaj znana i to jest bardzo źle, bo to jest kwestia spekulacji i to otwiera możliwość właśnie podważania wyniku wyborów, dlatego, bo opieramy się na spekulacjach. Odpowiedzialne państwo by to sprawdziło, natomiast to się nie stało. Sprawdzono 200 kilka komisji i teraz ten błąd, znaczy ten wynik sfałszowania wyborów powoduje, że stosując różne metody obliczeniowe, można teoretycznie podważać sam wynik wyborów. I tutaj stawiamy przecinek. Pan mecenas Jacek Dybuła z nami zostaje. Proszę też z nami zostać na YouTubie. Na stronie internetowej Trójki będziemy dalej rozmawiać o tym, czy w Polsce rzeczywiście zostały wybory sfałszowane, czy nie. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. W Lidlu znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Ser, chusteczki, owoce, warzywa, coś na obiad i na kolację. I dokładnie wiesz, gdzie co znaleźć. Bo jak wszystko w jednym miejscu i w niskiej cenie, to w Lidlu. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1980 zł. Teraz za jedyne 1880. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Gdy remontowe masz cele, z Brico Marche zaoszczędzisz wiele. Tylko do 9 sierpnia. Zlewozmywak granitowy INA z baterią, korkiem i syfonem. Tylko 238. A przewód YDYP 3x1,5. 100 metrów za jedyne 219. Sprawdź więcej na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Smartfon Motorola Edge 50 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 999 zł. Taniej o 200 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Witamy 8.30. I Romualda Wójcika, który ma najświeższe wiadomości. Niektóre światowe agencje informują już, że fala tsunami dotarła do Hawajów. Na wyspach zamknięto wszystkie komercyjne porty, odwołano też loty z Maui. Po trzęsieniu ziemi u wybrzeży Kamczatki wydano ostrzeżenia przed wysoką falą dla wielu miejsc położonych w rejonie Pacyfiku. Wstrząs miał siłę 8,8 stopnia. Było to jedno z najsilniejszych trzęsień, które zostały zarejestrowane, a najsilniejsze w regionie od 1952 roku. Sejm wybrał już oskarżyciela, który prześle do Trybunału Stanu akt oskarżenia wobec byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, mecenas Jacek Dibuła. Teraz rolą oskarżyciela jest wysłanie aktu oskarżenia do Trybunału Stanu. Oskarżycielem będzie poseł Tomczykiewicz. Tak, on w tej chwili musi te materiały, czyli uchwałę Sejmu, te materiały z Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przygotować i wysłać jako akt oskarżenia do Trybunału. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Od dziś w Słupsku obowiązuje nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu poza miejscem do spożycia od 22 do 6 uchwaliła Rada Miasta. Chodzi o sklepy i stacje benzynowe, a nie lokale gastronomiczne. Kolejny serwis w Trójce o 9. Lato, polskie lato. Burze dziś, niebo zachmurzone i... umiarkowanie ciepło. Może to i lepiej, od 18 do 23 stopni. Gdybyśmy teraz tak coś, Kasiu, z przytupem? I ustami. Jo. 22,7 trójek w sprawie jabłek. Za chwilę kończymy, ale teraz byśmy się przerzucili na mniejszą grę. Są chętni do zabawy? Można wygrać piosenkę kończącą audycję? 22,7 trójek, czekamy. Stanisław przyjmuje zamówienia do udziału. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Dragon bone a retire. hallelujah. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe, just call about apples. Ja chciałbym dorzucić do tego worka odmian jeszcze jedną, która chyba nie padła. Niestety nie wykaże się zbyt dużym patriotyzmem, ponieważ będzie to odmiana amerykańska i jest to Cortland. Jabłka wielkie, czerwone, słodziutkie i odpowiednio soczyste. Zdradzę Państwu ten podstęp. Nikt tak pięknie nie mówi Cortland jak wydawca tej audycji. Dziękujemy, Michale. A propos jabłek. Lubię krusztele, lubię koksy, ale zdziwiony jestem, że nikt nie mówi o landsbergskiej balinówce. To jest takie jabłuszko, które w miąższu ma czerwone żyłki. To jest naprawdę bardzo dobre jabłuszko. Dziękuję bardzo. To jest podwójne mniam mniam. Jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Przypomnę, że to jest gra o wszystko, czyli o piosenkę na zakończenie tej audycji. Mniejsza gra. I bardzo proszę, przedstawiam osoby ubiegające się o tytuł wybierającego lub wybierającej ostatnie nagranie w tej audycji. Pan Paweł z Giżycka, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich trójkowiczów. My też kłaniamy się. Może pan by odrobinkę ściszył radio. Aha, to pani Małgorzata z Białegostoku. Ja dzień dobry. Jadę samochodem. Dzień dobry. Pani Małgorzata z Białegostoku. Dzień dobry, pani Małgorzata. Panie Pawle, przepraszam za niesłuszne oskarżenie pana. Nic się nie stało. Zanim przejdziemy do rundy pierwszej, mam takie pytanie. Panie Pawle, jakie jest pana zdaniem ulubione jabłko pani Małgorzaty? No to trudne pytanie. Mm-hmm. No to niech pan strzela. Myślę, że Jonagold. Pani Małgorzato? To jest pytanie do mnie, jakie jest moje ulubione. Tak, czy pan Paweł zgadł? Nie, to jest papierówka. Pani Małgorzato, a pani zdaniem ulubione jabłko pana Pawła to jakie jest? Jonagold. Panie Pawle? Dokładnie tak. Ale pani to sprytem wzięła. No dobrze, ale to była rozgrzewka. Gratuluję pani rozpoznania męskiej natury, przynajmniej tej z Giżycka. Gotowi do gry? Tak, oczywiście. To panie Pawle, przy okazji ta rozgrywka była sposobem na wybór osoby, która pierwsza odpowiada. Pani Małgorzata będzie pierwsza odpowiadać, dobrze? Dobrze. Uwaga, proszę się skupić. Dziś od 6 jest na naszej antenie Smacznie i Zdrowo. Mówimy o jabłkach, szukamy tego najsmaczniejszego, najlepszego, najbardziej polskiego. I właśnie to w Polsce wyselekcjonowano odmianę noszącą nazwę Ligol, jedną z obecnie najpopularniejszych. Dokonano tego w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, mieszając odmiany Linda i Golden Delicious. Pani Małgorzato, w którym to było roku, gdy dokonano tego zmieszania? Można się pomylić o 50 lat. 1990. Tak, brawo. To znaczy pomyliła się pani o 18, bo było to w 1972, ale zmieściła się pani w tych widełkach. 1-0 dla pani Małgorzaty. Panie Pawle, uwaga. Skoro mowa o Skierniewicach, w którym roku stały się jednym z 49 wówczas miast wojewódzkich? Podpowiem, że dzierżyły to miano przez 23 lata do 1998. którym roku, tak? Tak, podpowiadam. 1998 to koniec, 23 lata. No to 1975. Jest! Brawo. Dzisiaj wspaniale nam idzie. Pani Małgorzato, wracamy do pani. Dobrze. Ma pani jakąś koleżankę o imieniu Sekunda? Nie. Bo dzisiaj Sekunda między innymi obchodzi imieniny. To jest słowo, które określa nie tylko imię, ale także, jak wiadomo, nazwę jednostki czasu. Ile sekund mieści się w godzinie? 60 razy 60... 3600. Jeszcze raz? 3600. Tak! Boże, jak dzisiaj jest po prostu ręka w rękę, no. Głos w głos. Panie Pawle, teraz pan się musi naprawdę skupić. Gotowy? Oczywiście. Mówimy o czasie. Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić, powiedział niegdyś Albert Einstein, obywatel Szwajcarii i USA, pochodzenia niemiecko-żydowskiego. W jakiej dziedzinie w 1921 roku otrzymał Nagrodę Nobla? Fizyce. Tak! Wspaniali są państwo. 2-2 i mamy dogrywkę. Dogrywka oznacza, że kto pierwszy, kto pierwsza, która pierwsza, ten lepszy, lepsza. No i kto szybciej wpadnie na to, o co mi chodzi, wygra. Gotowi? Tak. Gotowy. Należy do Unii Miasteczek Polskich. Skierniewica. Nie. Gramy dalej. Raczej niżej niż wyżej. Niżej niż wyżej w sensie geograficznym. Nie wiem, w jakim. Raczej niżej niż wyżej, tak, panie Pawle? Wszystko. Może? Nie. Koguciki z chleba. Kraków nie, to nie może być Kraków. Koguciki z chleba? Panie Pawle? Koguciki z chleba? Aha. Akurat nie wiem. Kod pocztowy 24... Kod pocztowy 24120. Jezu, to teraz trzeba tylko w internecie 24... Nie, to już spokojnie, kolejna podpowiedź. Klucze do kajuty. Klucze do kajuty. Gorzów nie, Gorzów jest przecież Gorzów. W jego nazwie znajduje się imię męskie. Kamień, nie, kurczę. Panie Pawle? Przypomnę, od początku idziemy. Należy do Unii Miasteczek Polskich. Raczej niżej niż wyżej. Koguciki z chleba 24120. Klucze do kajuty. W jego nazwie znajduje się imię męskie. Podpowiadam, Festiwal Dwa Brzegi. Kazimierz Dolny. Tak! Brawo! Panie Pawle, nie było to Giżycko-Wyżnie, ale Kazimierz Dolny. Bardzo panu gratuluję. Dobrze? Zagram dla pana najbliższą piosenkę już za chwilę, a pani Małgorzata wybierze to, czym zakończymy. A to są fanfary. Podawałam, że chcesz, by to była piosenka Jamesa Browna i Feel Good. Dobrze. Staniemy na wysokości zadania. Panie Pawle, a dla pana mam piosenkę polską. Możemy się tak umówić? Jasne, możemy. Nawet planowałem, ale chciałbym jeszcze raz pogratulować dla pani wygranej. Pani Małgorzato, pan Paweł, jak prawdziwy polski dżentelmen, gratuluję. Bardzo panu gratuluję także, panie Pawle, postawy i wiedzy. Byli państwo wspaniali. Pierwsze jabłko, panie Pawle, zjem w pana intencji, dobrze? Dziękuję. A dla państwa i dla pana Nosowska o tym, że grają. Alert w telefonie, że zawieje, błyśnie. Znów weźmiesz za troskę. Boże, jakie tanie to. Pospinane mnie. Pastylki na ulgę. Mówisz o wolności. Może zdefiniujmy ją. Póki szklanka pełna, miło skwierczy grill. Elektryczny pastuch nie przeszkadza. Nie można długo i wygodnie żyć. mieści się w twojej źrenicy. Nie jesteś nic, jesteś wszystko. Wspaniała była dzisiaj mniejsza gra. Mówię to obiektywnie bardzo. Jeszcze raz gratulacje i podziękowania dla uczestniczki i uczestnika i dla tych wszystkich, którzy trzymali kciuki. Nawet dostałem wiadomości, że pan Paweł w drodze do Skierniewic spokojnie sobie słuchał naszego konkursu i miło spędził czas. No brawo. Mówiłem, że wybierzemy telefon, który nagrodzimy niespodzianką w imieniu programu trzeciego. Jeden z tych, które zawierały w sobie polecenie, odpowiedź na pytanie, jakie jest najlepsze jabłko polskie i w ogóle? Ja dzwonię w sprawie koszteli. To było jedyne jabłko, nawet jak było jeszcze zielone, to już je zrywaliśmy i zjadaliśmy w sąsiadce, bo to było jedyne jabłko, które było słodkie od samego początku. Jak urodziła się moja ukochana córcia Antosia, to ja posadziłem na działce u moich dziadków 3 kosztele kupione gdzieś tam przez internet. Jedno z tych drzew się przyjęło i dzisiaj ma po kilkanaście jabłek. Także potwierdzam, że to są najlepsze jabłka na świecie i niestety ich już nigdzie nie ma. I właśnie o kosztelach najczęściej państwo mówili, więc po pierwsze kosztela wygrała dzisiaj, a po drugie ten telefon, dlatego że było w nim wszystko. I opowieść o miłości ojcowskiej, i opowieść o miłości do jabłek, i opowieść o typowo polskiej miłości do przejętego cudzego. Zapraszamy do Trójki. No bo wiadomo, przejęte nie tuczy. Czy pan się z tym zgadza? Dzień dobry. Dzień dobry. A jak pan ma na imię? Na imię Robert, jestem sadownikiem. No właśnie, bo pan do nas dzwonił już dzisiaj raz, prawda? Tak, dzwoniłem i żeby wskazać mój typ na najbardziej popularne i lubiane jabłko przez Polaków, którym jest Ligol, polska no odmiana, o którym państwo... Panie tak. Robercie, że pan jest w tej samej grupie co moja córka, która tylko Ligole je. No tak, to jest świetna odmiana, ale jest oprócz Ligola jest wiele innych bardzo dobrych, polskich i zagranicznych. A pańskie zdanie na temat koszteli jest jakie? No to jest świetna odmiana, tylko no tak do salów towarowych się nie nadaje, ponieważ ona jest, nie owocuje, jest dosyć wymagającą odmianą. Jeszcze chciałem dodać, że kosztel, nie wiem czy to padło na antenie, została wyselekcjonowana niedaleko tutaj, gdzie ja mieszkam, mianowicie w Czerwińsku. Nie, bo myśmy nie wiedzieli skąd pan jest, teraz to już wiemy. Tak, oczywiście w Czerwińsku w 1590 roku przez zakonników. I zostały podarowane te jabłka królowi Janowi Sobieskiemu i tam jest taka legenda związana, że ponieważ król stwierdził, że tych jabłek dostał za mało i powiedział, że kosztylko i stąd utrwaliła się nazwa kosztylka, kosztel, no i tak dalej. Matko, po jakich pan jest studiach? No tego się akurat na studiach nie dowiedziałem. Tak, jest GW, tak, najlepsza rolnicza uczelnia w Polsce. No wie pan, bo ja mieszkam nieopodal pałacu w Wilanowie, gdzie te jabłka też były uprawiane w ogrodach pałacowych, więc... A po drugiej stronie jest SGGW, więc żyje tak, w takim trójkącie. Tak, no to miał pan blisko. Miał panem pan blisko. I tymi jabłkami, dokładnie. Tak, miał pan blisko. Panie Robercie, ja mam takie pytanie techniczne, dlatego do pana zadzwoniliśmy, nie ukrywam, bo pomyślałem, że może wykonamy taki happening, że zasadzimy w ogrodzie trójkowym kosztele. Nawet sprawdziłem, ile to kosztuje. Nie jest to drogie jabłko, tak. Tylko niech pan powie, co ja muszę zrobić i kiedy, żeby za kilka lat zaprosić słuchaczki i słuchaczy do naszego ogrodu na jabłka. No, jabłonie sadzimy jesienią lub wiosną, wie pan. No, są dwa terminy. Czyli teraz jest, już bardziej jesień, bo wiosna jest za nami. Tak, tak. No, ja bym poczekał do jesieni. można to zrobić na wiosnę. Oczywiście trzeba kupić dobrą sadzonkę, dobre drzewko z dobrej szkółki, żeby mieć pewność, że pan kupił kosztel, a nie na przykład Jona Golda czy inną odmianę. A pan ma u siebie kosztele? No nie, niestety już nie mam. Bo ja panu ufam, to może pan kogoś wskaże poza anteną, kogo mogliśmy nabyć. Tak, dobrze. Tak, panowie, weźmiemy od pana tam namiary na kosztelarzy, dobrze? Mhm, proszę kontynuować. Tak, no w ogóle jest teraz moda na zakładanie tak zwanych sadów społecznych. Słyszałem, że w Wilanowie właśnie 7 lat temu, w 2018 roku na stulecie niepodległości zostało posadzone, nie wiem, kilkaset drzew. Przeczytałem. Także fajnie, jak to my jabłonie... sad radiowy. Co pan na to? No to jest świetny pomysł. No to jest bardzo dobry pomysł. Kosztel jest wymagająca odmiana. Naprawdę musicie o nią dbać, podlewać. Pana, a jeżeli my dbamy o słuchaczu, to myśli pan, że o jabłko nie będziemy dbać? Nie, no. Zakładam, że będziecie. No tak, właśnie. A poza tym mamy specjalistę. Wezwiemy pana z Czerwińska. Przyjedzie pan do nas i nam pomoże. Umówieni? Z przyjemnością. Jasne. Nie ma problemu. Bardzo panu dziękuję za zaangażowanie i rozmowę. Mamy dla pana w prezencie koszulkę trójki z hasłem od nowa. Naszą wspaniałą. Jak się ją zwiąże, to tam przynajmniej pół kilo jabłek się zmieści. Bardzo dziękuję. Będę nosił z dumą. Świetnie. A my będziemy zajadać z dumą jabłka z naszego sadu i od pana być może też. Panie Robercie, dziękuję bardzo. Tak, dziękuję, zapraszam. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Jeszcze mam też dla pana piosenkę o nas, sadownikach i tych, którzy jabłka spożywają. It's my life. Tok, tok. Smacznego.